إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة في الله، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه كفاز المتقون. لزمون الإسلام nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine hakika wanafaulu wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kuwasili hapa katika markazi Ibn Qudama ambayo inapatikana hapa Mahuta katika mkoa wa Mtwara. Tukiwa katika hii ziara tukufu na tukiwa tumeongozana na Sheikh wetu Sheikh Mujahid hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni miongoni mwa mashekhe wa kisalafi hapa Tanzania, lakini kwa upande wetu Dar es Salaam ni Sheikh wetu miongoni mwa mashekhe wa Dar es Salaam akiwa na wenzake ambao wamebakia, Sheikh Riyad hafidhahu Allah ta'ala na Sheikh Abu Ibrahim au Abu Furaya, doktori wetu Khamis Imam Al-Husaini hafidhahu Allah. Hawa ni mashaikh wetu ambao tuko nao katika Dar es Salaam, ambao wanatulea katika da'wa, wanatulea katika ilmu. Tunachukua kwao hikma na mambo mbalimbali ambayo ni kheri. na hii ni bahati kubwa kwenu nyinyi kwamba kumpata Sheikh Mujahid, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho ni cha masomo, ambacho watu wanakuwa wanasoma. Kwa hiyo kuwatoa mashehe katika marakizi zao inakuwa ni jambo ambalo ni gumu, na haya ni mapenzi yake mwenyewe. Amependa, ameona kwamba labuda afanye ziara, ziara mahabba lillahi azza wa jalla wa lirasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Hii ziara ameifanya kwa ajili hiyo, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kuwapenda nyinyi watu wa Mtwara, watu wa Kusini. Na hii ni fadhila kwenu na ni fadhila kwake, na sisi tumeongozana naye tukiwa vilevile tunajifunza mambo mbalimbali kwake, kama ambavyo tumekuwa naye katika mji wa Dar es Salaam. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe shekhe wetu na atulipe wote ujira wa hii ziara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yake kwamba watu hao wanapata ujira mkubwa na wanapata janna insha Allah, kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thabatat mahabbatu lilmutahabina fiyya walmutazawirina fiyya, kwamba yanathibiti mahaba na unathibiti ujira mkubwa na inathibiti pepo kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu na wale ambao wanafanyiana ziara kwa ajili yangu. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefanya ziara lillahi azza wa jalla wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam na akapendana na Muislamu kwa ajili hiyo, basi atambue kwamba mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujira mkubwa kwamba ataupata kwa sababu ya hiyo ziara, na mahaba yatathibiti na pepo itathibiti insha Allah kwa sababu ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndilo ambalo limemsukuma shekhe kwamba akawa ameifanya hii ziara, na wala pale alipokuwa amepata humu aliko wa ziara hii hakusita, mahaba yamemsukuma kwa lengo la kuipata saada ya dunia wal akhirah. Hilo ndio jambo ambalo limemvuta shekhe, na ndilo jambo ambalo limetuvuta wote, kwamba lengo letu na lengo lenu nyie pia kuhudhuria hapa kwa lengo la kutupokea na kutusikiliza, lengo ni saada ya dunia wal akhirah, kwa lengo la kupata saada. Saada ya dunia wal akhirah au kupata saada, saada ni jambo ambalo kila mmoja analitamani, barun wa fajirun, mwema na mwovu, kila mmoja utakuta kwamba anahitaji saada. Utamkuta mtu ambaye ni mwovu anasema kwamba anataka saada, mtu ambaye ni mwema anasema anataka saada, mu'min anasema anataka saada, kafir anasema anataka saada, musalli anasema anataka saada, tariku swala anasema anataka saada, kila mmoja anataka apate saada. Sasa hii saada alati yahtaju ilaiha jamiu nnas, saada ambayo wanahitajia watu wote, kila mmoja anadai kwamba anahitajia saada, hata yule ambaye hafanyi amali, hata yule ambaye sio mutadayyin anasema kwamba anahitajia saada. La tajid ahadan illa wa huwa yahtaju ila saada. Huwezi kumkuta mtu yoyote isipokuwa utakuta kwamba na yeye anahitaji saada. Anasema kwamba anahitaji saada, aipate hiyo saada. Kila mmoja. Sasa saada hii ambayo watu wanahitaji, ambao mtu huyu anahitaji saada au watu wote wanahitaji saada katika maisha yao ya duniani na maisha ya akhera, nini maana yake? Nini maana yake urfan? Vile ambavyo ilivyozoeleka kwa watu wote, kwamba mtu akiwa anasema kwamba ahitaji saada, anakuwa anakusudia nini? Mal muradu biha, nini muradi wake? As-sa'adatu hiya shururu bilbahajati wasurur walirtiyahi nafsi. Saada ni ile mtu kuwa ana ile hisia, ana shuur, anajisikia kwamba ana furaha, lakini si hivyo tu, ana ile raha ya nafsi. Kila mmoja kumuuliza kuhusiana na saada atakwambia hivyo, kwamba hii ndiyo maana ya saada. Mtu anapokuwa katika raha, anapokuwa katika furaha ya nafsi yake, basi kwake yeye inakuwa hiyo ndiyo saada. Fasaadatu hiya ladhatu walbahaja, saada ni ladha, ni ule utamu ambao anaupata mtu na ladha. Lakini si hivyo tu, wasurur, na ile furaha, alladhi yahsulu linafsi, ambayo inapatikana katika nafsi. Watu ndivyo walivyozoea katika hilo. Kila mmoja ukimuuliza maelezo yoyote yale atakayokupa, ima yawe ni marefu akawa amefanya itnab, au akawa amefanya ijaz katika majawabu, akakujibu kwa ufupi, bado maana ya saada itakuwa inapita katika sehemu kama hii, au inapita katika maana hiyo. Fannasi yaarifuna saadata bihadha taarif, watu wanajua saada kupitia maelezo haya, kwamba hii ndiyo maana ya saada. Lianna nnasa idha wajadu fi anfusihim sururan, kwa sababu watu wanapokuwa wamekuta katika nafsi zao kwamba wana furaha, walam yamzil alayhim khawfun, na ikawa haijashuka na wala hawajapata tatizo lolote, hawajapata uoga, hawaogopi, hakuna hofu yoyote, wako katika amani, au taabu, au hawana tabu yoyote, au mashaka, au hawajapata matatizo yoyote, qalu nahnu suada, watu wote utakuta wanasema kwamba wao ni suada, wanasema wao wanayo saada. As-sa'adatu wa asbab nailiha, saada na sababu ya kuipata hiyo saada. Fas-sa'adatu ala qismayn, saada imegawanyika katika sehemu mbili. As-sa'adatu ad-dunyawiyya al-qasira al-muakkata, saada ambayo ni ya kidunia, hiyo ndio saada ya kwanza, ambayo ni fupi ya wakati maalum. Fahadhi saada yashtariku fiha almu'min walkafir, saada hii ya kidunia ya kupata raha ya duniani, hii saada anashirikiana juu ya kuipata saada hii Muislamu, na vile vile hata kafir anaipata hii saada, kwa sababu ni saada fupi, ni saada ya wakati, na ni saada ambayo ni khasir, ina mapungufu mengi hii saada. Fahadhi saada takunu bitawafuri ta'am, saada hii inakuwa kwa mtu kupata chakula, anapata chakula kingi anakula, wa sharab na vinywaji, wa libas wal markab, na anapata nguo za kuvaa, anapata vibandwa, anapanda akipata gari au pikipiki au beskeli au aina yoyote ile ya vitu vya usafiri, basi anahesabika ana saada. Wama yatba'u dhalika min dhururiyati alhayati, na yale yote ambayo yanafuatia katika hayo miongoni mwa mambo yanayohitajika katika dharura za maisha. Mtu akiyapata masuala haya anahesabika kwamba huyu ni sa'idan, kwamba mtu huyu anayo saada, maisha yake ni mazuri, anaishi maisha yaliyokuwa mema. Watusamma hadhi saada saadatan hisia dunyawiya qasiratan muakkada, saada hii inaitwa saada ya duniani, saada fupi ya kihisia, ni saada ambayo ni ya wakati maalum, ambayo haiwezi kuendelea kwa yule aliyekuwa nayo. Fahadhi saada, saada hii kwa yule aliyekuwa nayo katika maisha haya ya dunia, hii saada mtu anapokuwa nayo, saada ya sambuli hii, huwa anaisahau mwanadamu pale anapokuwa amepata taabu, wa hasatan pindi anapokuwa amepata hii saada akawa hata haijambatanisha na matendo yaliyokuwa mema. Yaani mtu akawa na saada hapa duniani lakini haijaambatana na al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema. Naam, ataambiwa kama mtu huyu ana saada, lakini saada yake kuna kipindi kitafika atasahau. Ataishi hapa duniani hali ya kuwa ni tajiri, ni mkwasi, ana kila kitu ambacho kinahitajika hapa duniani, ana uwezo wa kuingia kila sehemu, ana uwezo wa kufanya jambo lolote hapa duniani, lakini ipo siku atakuja kuisahau hii saada, na ataulizwa kwamba je, uliwahi kupata raha katika maisha yako? Atasema sijawahi kupata raha. Fasaadatu dunyawiyah, hii saada ya duniani, idha lam yakun maaha amalun salih, itakapokuwa haijaambatana na matendo yaliyokuwa mema, fa innaha la tanfa, hakika saada hii haina manufaa, wala yantafiu biha na wala au wala yuntafiu biha, na wala mtu hawezi kunufaika nayo hii saada. Watakunu mansiyatan bimujarradi dukhuli linsani fi nnar, inakuwa ni yenye kusahaulika saada hii kwa ule mujarrad wa mtu kuingia motoni. Anasema alayhi salatu wassalam, yuta bi anumi ahli dunya min ahli nnar yawm alqiyama, kwa masiku ya kiyama ataletwa mtu ambaye alikuwa ni tajiri zaidi, amepewa neema nyingi hapa duniani, ataletwa siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni mtu wa motoni. Yani ataletwa miongoni mwa watu wa motoni mtu ambaye alikuwa na neema nyingi, alikuwa ni tajiri sana, ataletwa siku ya kiyama, fayusbaqu finnari sabgha, ataingizwa motoni kidogo, anaingizwa mara moja motoni, anapata ile adhabu ya moto. Duniani alikuwa tajiri, lakini amekufa hali ya kuwa hana matendo ya kumwingiza peponi. Sasa aingizwa motoni mara moja, yusbaqu fiha sabgha, anaingizwa ndani ya moto mara moja, kisha aulizwa, thumma yuqal, anaulizwa, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, hal ra'aita khairan qad, je, umewahi kuona heri? Yani tangu huko duniani mpaka hapa ulipo, umewahi kupata heri yoyote? Hal marra bika na'imun qad, je, umewahi kupata neema? Yani tangu umezaliwa mpaka hapo ulipo, umewahi kupata neema? Fayaqulu la wallah ya rab, atasema wallahi sijawahi kupata neema yoyote. Tazama ameishi miaka mingi duniani. Inawezekana tangu amezaliwa hajawahi kupata shida yoyote hapa duniani. Ameishi katika maisha mazuri, ameishi katika maisha ya raha, lakini anaulizwa siku ya kiyama kwamba je, baada ya kuwa umeingizwa motoni, je, wewe tangu umezaliwa mpaka hapo ulipofika umewahi kupata neema? Umewahi kupata shida? Anasema sijawahi kupata neema yoyote, bali mimi nipo katika matatizo. Anazisahau zile neema na ile saada aliyokuwa nayo, ambayo ni saada tun muakkada kasira, ambayo ni saada iliyokuwa ni fupi, saada iliyokuwa na mapungufu, saada ya wakati maalum ambayo haiendelei. Sasa angalia kinyume chake, anasema alayhi salatu wassalam, wa yu'ta bi ashaddi an-nasi busan fi dunya. Hiyo siku ya kiyama analetwa mtu ambaye alikuwa na matatizo makubwa, yule ambaye alikuwa ni maskini mkubwa, maskini wa mwisho, analetwa hiyo siku ya kiyama, min ahli janna, akiwa ni miongoni mwa watu wa peponi. Naam, fayusbaghu sabghatan fil janna, anaingizwa kidogo peponi. Akishaingizwa peponi, fayuqalu lahu ya ibn adam, anaambiwa ewe mwanadamu, hal raaita busan qat, hal raaita shiddatan qat, hivi wewe umewahi kuona matatizo? Umewahi kupata shida yoyote? Anauliza swali hilo mtu ambaye ameishi kwa matatizo hapa duniani, hajawahi kupata raha. Anajibu fayakulu, anasema la wallahi ya rab, anasema ya Allah, sijawahi kupata shida mimi. Kaishi miaka aliyoishi duniani anapata matatizo, mujarrad wa kuingiza peponi na akapata naimu za peponi, anasahau yale matatizo ambayo aliyapata duniani. Kwa nini? Kwa sababu ameshaingia katika saadatan mustamirra al-abadiyya, kwa sababu ameshaingia kwenye saada ile kuendelea, saada ya milele. Anasema ma marra bi busun qat, mimi sijawahi kukukiwa na matatizo, wala raaitu shiddatan qat, na wala sijawahi kupata matatizo wala shida. Hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad na al-Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Fa insan kullama jamaa al-mal, mwanadamu yoyote vile atakapokuwa amekusanya mali au hasala ila shuhura au akapata umashuhuri wowote au riasa au akapata uongozi wa hali ya juu au hafdhan min hudud ad-dunya au hafdhan min hudud ad-dunya au akawa amepata nafasi yoyote au hadhi yoyote au nasibu yoyote miongoni mwa nasibu za dunia, la budda an yajida shay'an min al-a'mal as-salihah, ni lazima apate kitu miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema. Naam, allati tus'idhu fi dunya wal akhirah, matendo ambayo yataweza kumpa saada, yatamfanya yeye awe ni mwema, yampe raha na furaha huko duniani na akhirah. Fa sa'adatu ad-dunya wahdaha, saada ya duniani peke yake la takfi, haitoshi, bali la budda min saadati al-abadiyya, bali haina budi min as-saadati al-abadiyya, haina budi mtu apate saada ya milele, allati la tanqadih, saada ambayo haikatiki. Wa hiya al-qismu ath-thani, na hii saada ambayo haikatiki ndicho kigawanyo cha pili cha saada, min aqsami saada, miongoni mwa vigawanyo vya saada. Al-qismu al-awwal as-sa'adatu ad-dunyawiyya al-qasira al-munqati'a al-mu'akkada, saada ya kwanza ni saada ya duniani, saada fupi, saada ambayo inakatika, saada ya wakati uliokuwa ni maalum. Al-qismu ath-thani as-sa'adatu al-ukhrawiyya al-abadiyya, ni saada ya akhira, saada ya milele, almutawasila almustamirra, saada ambayo inaungana, saada ambayo inakuwa ni yenye kuendelea pale ambapo mtu anapokuwa ameambatana na hiyo saada. Fasaadatu al-ukhrawiyya al-abadiyya la tanqati', saada ya akhira saada ya milele haikatiki. Fa fiha dawamun khairiyatun, ndani yake kuna dawamu khairiyah, kuna kuendelea khairi. Lil hayati dunya, ya uhai wa dunia. Lakini si hivyo tu, kuna kuendelea khairi ambayo inakuwa ni almasir ila dari as-saada fil akhirah. Inakuwa hii saada inaendelea mpaka tayari mafikio ya kila mwanadamu, nayo ni kufika katika nyumba ya saada huko akhira. Fahiya saadatul qalb, hii saada ni saada ya moyo. Wanshirah as-sadr, na mtu kufunguka moyo, kufunguka kifua. Wa qurratul ayn, na mtu anapokuwa ana qurratul ayn. Naam, wa tuma'aniyatu fid dunya wal akhirah, na mtu anakuwa ametulizana akiwa na hii saada duniani na akhira. Fasu'ada'u fid dunya wal akhirah, wale ambao wana saada, wale ambao wana raha ya duniani na akhira, humul mu'minuna almuttaqun, ni waumini wacha Mungu. Bi anna sa'adatahu la tanqati, kwa sababu saada yao haikatiki. Fahiya mutawasila, hii saada inaungana. Ila an yasila alinsanu ila sururi aljannati wa na'imiha, hii saada inaungana mpaka mtu atakapokuwa anafika katika ile raha na furaha ya akhira, ndipo ambapo hiyo saada inapokuwa inahakikika. Lakini inaungana mpaka mtu anapokuwa amepata zile naimu za akhira. Fajmau asbabi naili saada, jambo ambalo limekusanya kuweza kupata saada, wa anwaiha, na aina zote za saada, huwa al-amalu salih, matendo yaliyokuwa mema. Matendo yaliyokuwa mema ya ifuataa ndiyo ambayo yataweza kukusanya saada ya mtu hapa duniani na akhera. Mambo yote ambayo yanakusanya aina zote za saada duniani na akhera ni nini? Ni al-amalu salih, ni matendo yaliyokuwa mema. Fa inna jamia asbabi naili saada, hakika sababu zote za kuweza kuipata saada fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, al-amalu salih, ni matendo ambayo yaliyokuwa mema. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, yote yule ambaye atafanya matendo yaliyokuwa mema, min dhakarin au untha, katika wanaume awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'min, hali ya kuwa yeye ni mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, mtu huyu tutampa maisha duniani, ataishi maisha yaliyokuwa mazuri. Wala najziyannahum, na tutawalipa ajrahum, ujira wao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa mazuri zaidi ya yale walikuwa wanayafanya. Hii ni saada ambayo anaipata mwanadamu kwa sababu ya kufanya matendo yaliyokuwa mema. Pale mtu anapokuwa amefanya matendo yaliyokuwa mema, hali ya kuwa yeye ni muumini, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha yaliyokuwa mema, ataishi akiwa ni saada, ni saida hapa duniani. Lakini si hivyo tu, ataishi hali ya kuwa ni saida huko akhira, katika darul karama ataishi hali ya kuwa ni saida. قال الامام ابن كثير رحمه الله, انا اسمع الامام ابن كثير رحمه الله تعالى, هذا وعد من الله, هذا وعد من الله تعالى, هي ني اهادي كتبه الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا, ويولي امباي انا فاني متيم يديكو ميما. هي ني اهادي الله سبحانه وتعالى انا مهيدي yule mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema. Wa huwa al-amalu al-mutabi'u lil-kitabi was-sunnah, wa huwa al-amalu al-mutabi'u li-kitabi Allahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Allah anamhaidi yule ambaye anafanya matendo yaliyokuwa mema, na matendo yaliyokuwa mema ni matendo yaliyosimama katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah anamhaidi nani? Min dhakarin au untha, sawasawa awe ni mwanamume au awe ni mwanamke, min bani adam, katika wanadamu, wa kalbuhu mu'minun, na hali ya kuwa anayafanya matendo yaliyokuwa mema, hali ya kuwa yeye mu'min billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, akiwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam. Wa anna hadha al-amal, na kwamba matendo haya ma'murun bihi mashru'un min indillah, na kwamba matendo haya yameamrishwa na yamewekwa sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bi an yuhyiyahu hayatan tayyibah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anahaidi kwamba mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema yaliyokuja kutoka katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah atampa maisha atampa maisha ambayo ni mazuri bi an yuhyiyahu hayatan tayyibah, Allah atampa maisha yaliyokuwa mazuri fi dunya, yani wa ayujziyahu bi ahsani ma amilahu, na Allah atamlipa matendo mazuri aliyoyafanya fi daril akhirah, katika dari ya akhira. Kama mtu anafanya matendo ambayo ni mema, Allah subhanahu wa ta'ala anampa maisha mazuri hapa duniani, lakini si hivyo tu, atalipwa thawabu nyingi, atalipwa mazuri zaidi kwa yale aliyofanya duniani huko akhira. Wal hayatu tayyibah tashmalu wujuha raha, maisha ambayo ni mazuri yanakusanya wajhi mbalimbali, aina mbalimbali za raha, min ayi jihatin kana, katika jiha na pande zote, aina mbalimbali za raha mtu ataweza kuzipata maadamu atafanya matendo ambayo ni mema. Fatashmalu arrizqa alhalal, maisha mazuri yanakusanya riziki iliyokuwa halali atayib, riziki ambayo ni nzuri. Watashmalu alqanaa, hii haya maisha ambayo ni mazuri na hii saada inakusanya kanaa, mtu kuwa amekinai hata kama amepata kidogo. Watashmalu saada wa ghiraha, inakusanya saada na vitu vinginevyo.